όριος επικίνδυνο στη ζωή. Προφανώς. Η χρεοκοπία είναι επικίνδυνη και η ανεργία είναι επικίνδυνη και η οικονομική καταστροφή είναι επικίνδυνη και η ύφεση είναι επικίνδυνη. Απλώς πρέπει να ζούμε για να τα πετύχουμε. Και όλα αυτά είναι επικίνδυνα. Ή να αποτύχουμε σε όλα. Άρα το αν θα πεθάνεις από κορονοϊό ή αν θα πεθάνεις ένα χρόνο και χρεοκόπησες, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Έτσι. Χρόνια πολλά λοιπόν. Και η ανοησία είναι επικίνδυνη. Ναι, αυτή κυρίως. Η ψευτιά επίσης. Η απαταιωνία επίσης. Και αυτή. Αλλά εδώ ξεκινήσαμε πολύ χριστουγεννιάτικα. Πολύ. Λέγοντας χρόνια πολλά με τον Υπουργό Ανάπτυξης. Χθες βγήκε στον Ευαγγελάτο για να λέει ή θα πεθάνεις από κορονοϊό ή από χρεοκοπία. Ή θα πεθάνεις. Ναι, γενικώς. Ή θα πεθάνεις γενικώς. Οπότε κάπως. Τι να κάνουμε. Μην το ζαλίζουμε, θα πεθάνεις. Οπότε κυβερνάμε, θα πεθάνεις. Μαζί πάνε αυτά, όπως αποδεικνύεται από τα νούμερα. Από τα νούμερα, ναι. Ας προσέχατε. Όχι τα νούμερα της κυβέρνησης, δεν είναι. Όχι. Σε παρακαλώ πολύ. Έχει πολλά νούμερα. Για άλλα νούμερα μιλούσα τώρα. Τα λέμε όλες τις μέρες αυτές. Ο αρμόδιος υπουργός πολύ αισιόδοξος. Τι αρμόδιος. Είναι αρμόδιος. Στην ανάπτυξη. Ο Άδωνης είναι αρμόδιος επί παντός επιστητού. Στην αγορά είναι αρμόδιος. Ναι, αυτός ναι, είναι αν κάτι λες, να. Πάρ τα αρμόδια. Ο αρμόδιος. Mm. Έβγαλε selfie, μην πας στα σούπερ μάρκετ που γυρίζει και θα πρέπει να βγάλει selfie. Αυτός πάει σε συγκεκριμένα ναι, που διαφημίζει. Ναι, πάνω, ναι. Πάει και στα εγγένεια των συγκεκριμένων. Κάτι έμαθα ότι το αγοράζει ξένο φαντ, γι' αυτό το παραλέει. Δεν ξέρω. Κάτι. Δεν μπορώ να πω σε αυτές τις λογικές, δεν τα ξέρω αυτά. Έτσι αλλά μαθαίνω για το συγκεκριμένο. Πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις δίπλα να φωτογραφίζονται. Και κοιτάς και είναι ο υπουργός. Με κάτι οι συμπολίτες μας. Ναι, να κάνει selfie. Ναι, να βγάζουν selfie μαζί με τα. Καλά, σε ένα πεζοδρόμιο μπορεί να δεις και μια γυναίκα με ένα μωρό να λέει το Μητσοτάκη την κόμενο σου εσύ. Τι σημαίνει αυτό. Και αυτό. Πολλά σημαίνει ότι θα γίνει πρωθυπουργός ο κόμενος. Αυτό σημαίνει. Όπως και έγινε. Έγινε πρωθυπουργός ο κόμενος. Ναι. Τον είχαν πει τον Τζίπρα όχι, θέλω να πω πριν. Και μπορεί να τύχει να είναι γραμμένη σε κάποια οργάνωση. Γραμματέα σε ένα υπουργείο. Τυχαίο. Ναι, δεν ξέρω και αυτή με τη selfie τι είναι. Μα συγγνώμη. Γιατί όταν πας selfie φαντάζομαι δεν πήγε. Ένας εργάτης της ζώνης να βγάλει φωτογραφία με τον Άδωνη. Όχι, υποθέτω, βέβαια. Χωρίς να ξέρω, δεν έχω στοιχεία. Υποθέτω αυτός που πήγε το καλοκαίρι μπορεί να ήταν και με τη ΔΑΠ στη Μύκονο. Πολύ πιθανό. Φαντάζομαι αυτός που θέλει να βγάλει με τον Άδωνη, εκτός και αν θέλει να τον κάνει για τρολιά. Εκλέγεται. Να κοροϊδεύει με τους φίλους του. Να κάνει κοίτα τι έκανε με το εκεί πάνω εκλέγεται ο Άδωνης. Στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Άρα είναι ψηφοφόροι του αυτοί. 70.000 τον ψηφίζουν, δεν θα ήταν δύο μες στο σούπερ μάρκετ. Θα ήταν. Ένα, βγάλαν τη selfie λοιπόν και έχει να λέει ο Άδωνης ότι δεν ισχύουν αυτά που λέτε εσείς. Ο κόσμος είναι ευχαριστημένος και βγάζει και selfie μαζί μου. Αυτό. Το πόσοι δεν έβγαλαν και τον. Δεν πιάνονται αυτοί. Μπενελίκοναν, όταν βλέπαν στου διαδρόμου μπενελίκοναν. Όχι, που κλείνει και το διάδρομο το χωράει το καρότσι. Δεν πιάνονται αυτοί. Οι 7 πιάνονται. Οι 7. Που βγάλανε selfie με τον. 7 σε παίρνει αριστερά, μην του ζορίζει. 7 χρόνια φαγούρα, 7 αιτία. 7 αιτία. 7 δόσεις εμβόλιο. Έλα τώρα. Όχι 7, είμαστε στις 3. Πού είμαστε πού θα καταλήξεις 7, όπως είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Έλα. 32-10-10, κάμερα σε μένα. Όσο μιλάω, εσύ παραγγέλνετε. Τα μυστήρια είναι 7. Τι είναι. 7. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσα είναι. Δεν ξέρω. Δεν είναι 7. Δεν είναι 7. Για βάλτε κάτω. Τα 7 θαύματα πόσα ήταν. 7. Αφού το είπα, 7 θαύματα. Παγίδα ήταν. Πέσαμε μέσα. Η θύρα τι ήταν. Η θύρα. 7. Ανάλογα είναι και η 13. Εδώ που είμαστε. Είναι και η 4. Είναι πολλά. Εδώ δεν ξέρουμε άλλη εδώ θύρα. Είναι 7. Ναι, εδώ είναι 7. Σωστό. Να συνεχίσει το άσμα γιατί πέσαμε με κάτι. Μπήκαμε με κάτι τούμπανα. Είναι μια ροκιά που διαλέξαμε για σήμερα. Ροκ. Θα είναι ροκ Christmas. Θα τελειώσουμε ροκ. Γενικά, η γενική μας πρόθεση είναι να μην διαταράξουν την αγορά μέχρι την πρωτοχρονιά. Είναι ωραία η άποψη της κυβέρνησης για την πανδημία. Αφού είναι, θα πεθάνουν έτσι κι αλλιώς δεν το έπαιξε. Ναι. Δεν θα χάσουμε και την αγορά για να μην πεθάνει ο κόσμος που θα πεθάνει έτσι κι αλλιώς από κάτι. ο ιστορικός του μέλλοντος και όλοι εμείς μέχρι στιγμής και όσοι θα συνεχίσουμε να ζούμε και μετά από κάνα δύο χρόνια που θα έχει τελειώσει μάλλον όλο αυτό, θα κάνουμε τον απολογισμό πώς ξεκίνησε η πανδημία στην Ελλάδα. Με το Μητσοτάκη, τα διαγγέλματα, η σοβαρότητα, ο κόσμος φοβόταν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και πώς εξελίσσεται τώρα στο τέταρτο. Και πώς μπαίνουμε. Ναι, ναι, όλα, όλα. Εμβόλια. Και πώς μπαίνουμε. Φορτηγά, μπάτσι. Όλα, όλα. Και πώς μπαίνουμε στο πέμπτο κύμα. Και τι μέτρα έχουν πάρει, έχουν ξεπάρει, έχουν πει, έχουν ξεϊπεί. Ό,τι αλλοπρόσαλλο ασυνάρτητο. Έχουν ξεπεράσει επιθεωρήσεις. Οι σατυρικές εκπομπές δεν γίνεται πια. Τώρα όλες οι χώρες κλείνουν. Όλες οι χώρες κλείνουν γιατί ο Όμικρον λέει διασπείρεται σαν τον αέρα κανονικά. Ναι. Μπορεί σήμερα να έχεις 100 και αύριο να έχεις 10.000 κρούσματα. Για τέτοια αναλογία μιλάμε, με γεωμετρική πρόοδο. Εμείς μετά τις γιορτές και βλέπουμε. Ναι, αυτό το. Μην χαλάσει το κύμα της αγοράς. Και όχι μόνο αυτό. Χθες που βγήκε στον Ευαγγελάτο, ο αρμόδιος υπουργός. Ποιος ήταν πάλι αρμόδιος? Ο Άδωνης. Ο ίδιος αρμόδιος του ιδίου θέματος. Υπάρχει αρμόδιος και στο υγείας, ας πούμε. Όχι. Επειδή είναι πάνω από όλα η αγορά, βγαίνει ο Άδωνης. Η καλά, υγεία είναι δεύτερη. Ο Πλεύρης και μετά είναι δεύτερη. Έτσι κι αλλιώς το έχουμε δει. Και επειδή είναι δεν δεύτερη. Έχει λεφτά. Τρίτη, τέταρτη. Και επειδή δεν έχει λεφτά το ταμείο, είπε για τους μαγαζάτορες. Βλέπετε τι γίνεται σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό είναι ένα κεκτημένο που θα το κρατήσω. Γιατί θα είναι κρίσιμο για τις επιχειρήσεις να έχουν γεμίσει τα ταμεία τους μέσα στις όρτες. Το πιάσε το υπονοούμενο. Ναι, κρίσιμο για τις επιχειρήσεις να έχουν γεμίσει τα ταμεία στις γιορτές. Mm. Γιατί και μετά, ό,τι και να γίνει, δεν έχουμε λεφτά να δώσουμε. Δεν έχει χρήμα. Να είστε εσείς γεμάτοι και όλα καλά, αυτό, ο Θεούλης. Καταναλώστε τώρα, ψωνίστε, να γεμίσουν κάποια ταμεία. Για να έχετε ψωμί να φάτε μετά. Και μετά βλέπουμε, έχει ο Θεός, μάλλον δεν έχει ούτε ο Θεός. Δεν έχει κανείς και είναι κρίσιμο να είναι γεμάτα τα ταμεία. Αυτό. Ούτε ο Θεός δεν έχει, επί Μητσοτάκη. Παλιά είχε και ο Θεός. Πότε είχε παλιά όλοι ο Θεός? Όλοι τα πήγε ψύχρεμοι. Κύριε Σιριζέ, πότε είχε παλιά ο Θεός που όλα επί Μητσοτάκη τα τελευταία δύο χρόνια γίναν όλα? Πριν ήταν όλα καλά. Πιο πριν ήταν όλα καλά. Βέβαια, μην ξεχάσει. Ακόμη πιο πριν μην ήταν όλα καλά. Μην ξεπλένει και λίγο τον Κυριάκο. Δεν ξεπλένω. Βέβαια, να το πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη που έχουμε και μυαλό και συνδυαστική ικανότητα. Συγγνώμη που δεν το βλέπουμε και δεν φαίνεται. Ναι, τι δεν φαίνεται? Το μυαλό. Άμα φαινόταν θα ήταν πρόβλημα. Mm. Το μυαλό υπάρχει και όταν. Για να μην φαίνεται. Μάλιστα. Ναι, το μυαλό υπάρχει και είναι για αυτόν που το έχει. Να μπορεί να καταγράψει αυτά που φαίνονται. Είπε ο ίδιος για τον εαυτό του. Δεν μιλάω για τον εαυτό μου ακόμα. Τώρα θα μιλήσω. Α, βεβαίως. Πείτε μας, κύριε, για εσάς. Λοιπόν, να συνεχίσει αυτό το άσμο που είναι ο μικρός τουμπανιστής σε ροκ εκδοχή, γιατί έχουμε και χριστουγεννιάτικα σήμερα κάπως. Βεβαίως. Τουμπανιστής, λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Τουμπανιστής. Σε μια ροκ εκδοχή είπαμε να πάμε έτσι. Άλλωστε όλη τη βδομάδα τέτοια τραγούδια βάζαμε, αλλά με άλλες εκτελέσεις. Χθες είχαμε. Το παραροκέψαμε. Ναι, ναι, το παρα. Το Carol of the Bells είχαμε χθες, ναι, σε ροκ βερσιόν. Heavy metal. Heavy rock ήταν. Okay, εντάξει. Ναι, συγγνώμη. Τώρα μιλάμε και ό,τι θέλω. Ναι, ναι, ναι. Ότι ναι. Ξέρει και από μουσική. Το είδε εκεί που το έγραφε στο YouTube και. Ούτε καν. Λανσάρεται. Ούτε καν. Το άκουσα και ξέρω. Απολογείται άρα. Sorry κιόλας, έχω δίκιο μυρίδι. Απολογείται, είναι ένοχος. Τι είναι? Είμαι συνθέτης. Μην μιλήσουμε για μένα. Θα πω σε λίγο για μένα, για τις παραστάσεις. Και εσύ. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, βγαίνουν καλεσμένοι με παράξενα ονόματα στις εκπομπές. Τα ακούμε κατά καιρούς. Γελάγαμε όταν είμαστε στο δημοτικό. Γελάμε ακόμα. Ναι. Σήμερα το πρωί στον Παπαδάκη, ποιος ο είναι? Γιώργος Παπαδάκης, βγήκε μια κυρία. Σας αφήνουμε για λίγο. Και εγώ με την Χρύσα θα πάμε να υποδεχθούμε την κυρία Κουραμπιέ. Καλημέρα. Κυρία Παναγιώτα Κουραμπιέ, καλημέρα σας. Όχι Παναγιώτα, η Ευαγγελία είναι η μαμά της Παναγιώτα. Α, η κόρη σας είναι, πάντως Κουραμπιέ είσαστε και οι δύο. Κυρία Κουραμπιέ. Η κυρία Κουραμπιέ. Επίκαιρη. Επίκαιρη ως την έβγαλε και συγκεκριμένο θέμα. Ναι, όχι, για να τη ρωτήσει για το όνομα. Για το όνομα. Α. Γι' αυτό, αυτό την έβγαλε, επειδή τους έκανε εντύπωση το όνομα και έλεγε την ιστορία του όνομα της κυρία Κουραμπιέ. Το θέμα είναι το εξής. Άρα θα βγει ο Λουκάς ο Μελιτζάνης, δεν είναι. Το θέμα είναι ότι πες ότι ξέρεις αυτή την οικογένεια και λες το βράδυ πάμε στους Κουραμπιέδες. Τι θα πεις. Που είναι, πάμε στους Μπαρμπαγιάννηδες. Φαντάζομαι ότι θα στους Κουραμπιέδες. Πάμε στους Κουραμπιέδες και είναι το σόι των Κουραμπιέδων. Λες, πόσα, όλα βγαίνει. Τι αστείο θα έχει γίνει με το όνομά της, της κόρης της, στο σχολείο. Διάφορα. Έχετε λίγο άχνη πάνω σας. Ναι, όλα τα αστεία που θα έτσι, μπορούσε ναι. να πει κάποιος με την κυρία Κουραμπιέ και διορθώνει αυτή. Δεν είμαι λέμε η Κωνσταντίνη, είμαι η Παναγιώτα. Η Κουραμπιέ. Το γένος Κουραμπιέ. Δεν αλλάζει, δεν αλλάζει. Να πάμε λίγο και στα πιο πολιτικά. Δηλαδή, άμα ναι. κάνει παιδί και κρατήσει το όνομα της μάνας, θα είναι Γιωργάκης Κουραμπιέ Μελομακάρονου. Αν είναι Μελομακάρονου, αν είναι Μελομακάρονου ο σύζυγος, ναι. ναι. Αρκεί να βρει να παντρευτεί ένα Μελομακάρονου. Ο Κουραμπιές, εντάξει, είναι δίπλα. Διπλής. Γιατί παίζουν και δίπλες. Καταλάβουμε. Πω, αυτό είναι αστείο μεγάλης Πέμπτης. Το είπα επειδή έχουμε γιορτές, Χριστούγεννα, τελευταία Πέμπτη του χρόνου. Χαλάει η καριέρα που κάνεις. Να, για κάτι τέτοιας έχουμε εδώ. Αυτό ήταν πολύ, πολύ καλό πραγματικό. Λοιπόν, τώρα πάμε στον Αλέξη Τσίπρα που τον αγαπάμε όλοι. Άχου, ναι. Αλέξης. Τι ζήτησε ο Αλέξης. Πώς κατάφερε αυτή, δηλαδή πραγματικά, αυτά τα αυτογκόλ σε αυτό το κόμμα. Δεν υπάρχουν, εντάξει. Δηλαδή, ασχολιόμασταν όλοι με το ψέμα του Μητσοτάκη. Ναι. Περί μελέτη. Με τον μπάχαλο στην πανδημία. Τον μπάχαλο στην πανδημία. Τους νεκρούς που θα μπορούσαν να μην έχουν πεθάνει. Τα μέτρα αν είχαν λάβει υπόψη του τη μελέτη από το Μάιο. Ναι, που φωνάζει ο Λίτρας κι άλλο. Κάποιες χιλιάδες, εν πάση περιπτώσει. Πώς κατάφερε ο Τσίπρας εκεί να βάλει αυτογκόλ όταν είναι φουλ άμυνα. Οι άλλοι. Πώς κατάφερε και να πάει όλο στον Κουρουμπλή και όλο πάνω και όλο στο ΣΥΡΙΖΑ και να βρίζουν όλοι. Πώς πραγματικά η θέλει ταλέντο. Μπράβο για αυτό το ταλέντο. Η εξήγηση δίνεται αν αναλογιστείς πώς κυβερνούσαν. Με τον ίδιο τρόπο κυβερνούσαν. Δεν βάζουν αυτόν τον κόλπο. Ή από πού τους κρατάνε. Δεν νομίζω, από πού είναι δεμένοι. Δεν νομίζω. Νομίζω είναι πιο απλό. Είναι άχρηστη. Είναι αυτό που. Ούγκανα. Δεν είμαι σίγουρος. Ντουγάνια. Ντουγάνια. Οι περισσότεροι εκεί είναι ντουγάνια. Εγώ είμαι πιο καχύποπτος. Δεν μπορούν να κάνουν. Οκ, να σε. Δεν μπορούν, επειδή έχουν γνωρίσει 10, δεν μπορούν να σκεφτούν πέρα από τα 2 μέτρα. Να εκπονήσουν στρατηγική, τακτική, πολιτική. Αυτό που λέμε πολιτική. Τους έκατσε η Πρωθυπουργία κάποτε, πριν 6 χρόνια, πότε ήταν 7. Τέλος. 6 χρόνια. Α, ναι, πότε βγήκε, ρε παιδί μου, ναι, το 15 λίγο πριν από το 14 εκεί. Τώρα λοιπόν. Κράτα μικρό καλάθι, δεν ξέρει. Είπε ότι θα είναι αύριο ένα πρωθυπουργό, είπε. Ναι, δεν έχω καμία. Ό,τι αποφασίσει ο λαό, δεν έχω καμία καούρα. Όχι, εγώ, όπως εμάς εδώ είναι οι υπηρέτες μας όλοι αυτοί. Είναι συνεργάτες μας. Δουλικά. Α. Όχι. Μας εξυπηρετούν, πώς να σου πω. Μαρούσκα. Μας δίνουν υλικό. Ναι. Μας δίνουν υλικό. Και επί Τσίπρα ειδικά, ακόμη και τώρα έχουμε υλικό. Ακόμη και τώρα. Ο Τσίπρας λοιπόν προχθές τη ζήτησε εκλογές, δεν ζήτησε στη Βουλή. Ναι, ναι, το χειροκροτούσαν όρθιοι οι βουλευτές του κόμματος κτλ. Λοιπόν, ζήτησε εκλογές. Ναι, έχουμε πανδημία. Έχουμε πανδημία. Και μάλιστα στα χειρότερα της πανδημία και μάλλον γίνεται και χειρότερη από ό,τι λένε. Άκου, λέει. Ωραία. Όταν μια πολιτική δύναμη διαπιστώνει και εμπροκειμένου μια δύναμη βρίσκεται στην αντιπολίτευση ότι η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση οδηγεί την κοινωνία σε αδιέξοδο, οφείλει να διεκδικήσει κάθε δυνατό τρόπο ώστε να αρθεί αυτό το αδιέξοδο. Αλλά κοιτάξτε, θα ήταν πολύ ανεύθυνο στην συνθήκη της πανδημίας και της κρίσης στα εθνικά μας θέματα να ζητήσω εκλογές. Ναι. Τσίπρας κάνει κριτική σε Τσίπρα. Είναι παλιότερος Τσίπρας. Και λέει ανεύθυνο τον εαυτό του μέλλοντος. Πάντως μέσα στην πανδημία. Λέει ότι μέσα στην πανδημία εγώ δεν θα ζητήσω εκλογές, γιατί είναι ανεύθυνο για κάποιον να ζητήσει εκλογές. Μήπως μας έβγαλε από την πανδημία όπως μας έβγαλε και από τα μνημόνια. Όχι, δεν έχει γίνει πρωθυπουργός. Α, λέω. Μήπως έχει αυτή τη γνώμη, ότι πώς βγήκαμε τα μνημόνια τότε, που όλοι το θυμόμαστε. Ναι, μας έβγαλε. Το 1 και το 2 το μνημόνιο και το 3 τελειώσαν με τη μία. Ναι, καλά, 18 εντάξει. Αυγούστου. Χαρτοπόλεμος. Το 18 πότε ήταν, το 18, ναι, εκεί τελειώσαμε. Και ξέρεις γιατί δεν ζητάει επίσης εκλογές μέσα στην πανδημία. Θα ήταν ανεύθυνο. Όχι, όχι, όχι. Έχει να κάνει με το χαρακτήρα του ανθρώπου. Α. Λέτε ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει με όλους τους τρόπους στη διαχείριση της πανδημίας. Λέτε ότι προσπαθεί να επιβάλλει ένα σκληρό δόγμα νόμου και τάξης με σκληρό πρόσωπο της αστυνομίας και του κ. Χρυσοχοίδη. Λέτε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει εμφανιστεί, έχει αποδειχθεί κατώτερος των περιστάσεων. Εκλογές γιατί δεν ζητάτε. Γιατί είμαι σοβαρός άνθρωπος, κύριε Παυλόπουλε. Και είμαι σοβαρή πολιτική δύναμη. Τέλος, τι να πεις μετά από αυτό. Όχι, τίποτα. Είναι σοβαρός. Προχθές λίγο. Δεν ήταν υπεύθυνο στο προηγούμενο ηχητικό. Σοβαρό αυτό. Τι θες τώρα. Και στη Βουλή προχθές. Ζήτησε εκλογές. Άλλος ήτανε. Κλωνοποιήθηκε. Τα μονοκλονικά αυτά. Κάνανε κλόνο. Η ντόλη είναι. Δεν είναι ο Τσίπρας. Ήταν άλλος Τσίπρας. Άλλος Τσίπρας όταν υπέγραφε το μνημόνιο. Πολύ. Κάνουνε φωλιά. Πολύ, πολύ τελικά. Άλλο ένα ηχητικό από αυτά που μας έλεγε μέσα στην πανδημία ότι δεν θα ζητήσει ποτέ εκλογές. Οι πρόεδρες εκλογές θεωρώ ότι στη φάση της πανδημίας, και το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι αδιανόητο ένα κόμμα να λέει ότι εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κερδοσκοπήσω πολιτικά πάνω στον πόνο και στο πένθος και στο δράμα των πολιτών, και θέλω πολιτικές εξελίξεις όταν συνάνθρωποι μας πεθαίνουν. Δεν το έκανα, δεν είμαι τέτοιος πολιτικός, δεν θα γίνω ποτέ. Τα ακουσές. Προς υπεράσπιση του τώρα. Αυτά ήταν σε έναν άλλο πολιτικό χρόνο. Τώρα έφτασε. Πριν λίγο ήταν ένα άλλο πολιτικό χρόνο. Μα τι άλλαξε. Έφτασε ο κόπος στο κτένι, δεν άντεξε άλλο. Okay. Κατάλαβα ότι τι θα κάνω. Θα κάτσω να περιμένουμε πότε θα έρθουν οι εκλογές. Στα 4 χρόνια τι είναι αυτό. Ενεργός πολίτης, λαός. Καμία αντίρρηση. Όπως ο Μητσοτάκης προχτές στο. Τι μας μαθαίνετε, κύριε, να καθόμαστε να καταπίνουμε όλα. Ναι, λοιπόν, ο Μητσοτάκης προχτές στο τελευταίο του, στο Υπουργικό Συμβούλιο, ναι. Που είπε δεν έκανα δεκτή την εισήγηση που μου κάναν, που δεν ήταν εισήγηση, ήταν απόφαση του Μαξίμου τέλος πάντων. Τα στυλιτεύσαμε προχτές με τα καρογγιουζλίκια. Λέει, θα δούμε για τα μέτρα του Ιανουαρίου, ανάλογα πώς θα είναι εκείνη τη δεδομένη στιγμή τα πράγματα. Κατάλαβε πια. Και στα διαγγέλματά του δεν λέει τελευταίο μίλη, η πανδημία φορά αυτούς. Μαζευτήκανε αυτά. Τελειώσαμε. Σου λέει, πάμε μέρα-μέρα. Για 10 μέρες μετά είπε θα δούμε ανάλογα τα δεδομένα της στιγμής. Τώρα το κατάλαβε, 2 χρόνια μετά. Αφού έχει τελειώσει την πανδημία 8 φορές, έχουμε βάλει τα ηχητικά που κατά καιρούς την τέλειωνε. Τώρα μαζεύτηκε, δεν ξέρω αν το κατάλαβε. Τώρα μαζεύτηκε στις δηλώσεις. Αυτό του Μητσοτάκη, αυτό του Τσίπρα είναι στοιχειώδη μέτρα αυτοπροστασίας. Τη αξιοπρέπειά τη ατομική. Δεν τα έχουν, παιδί μου. Ένα πράγμα έχουν. Ούτε να αυτό κάνουν. Δεν είναι. Αυτό λέει. Ένα σωστό επικοινωνιακό έχουν να κάνουν και δεν το κάνουν. Αυτή η επικοινωνιακή. Και στη Βουλή προχθές ρεζιλεύτηκε και ο ένας και ο άλλος με τις βλακίες που πάνε. Τι να λέγανε. Τι να λέγανε. Εκεί μια αυτοπροστασία τουλάχιστον. Δεν υπάρχει. Όπως βλέπεις δεν υπάρχει. Που πήγε να πει ότι δεν πήραμε την έρευνα και πήγε να πει κατά λάθος του Μαξίμου. Ένα πράγμα είχαν κάνει. Το είπε το μισό. Το είπε. Τι να κάνει. Στο Μέγαρο. Μπορούσε να πει μουσική Αθηνών. Κάτι. Δεν ήταν. Έχει Μέγαρα. Έχει πολλά ένα άλλο. Πολλά μέγαρα. Και εκεί πάνε και οι πέδαροι. Δεν την κάνει ρήμα, αλλά με το μέγαρο, αν λέγαμε ονομαστική, θα λέγαμε Νικό, θα τέριαζε. Α, στο χέρι, μην το συνεχίσει, αυτό δεν βγήκε. Να καταλάβουν τι αστείο χάσανε. Να καταλάβουν. Όχι, το χάσαμε αυτό το αστείο. Πολύ ωραίο. Παίζει στα social media από το πρωί ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων, ανιψιός του Πρωθυπουργού. Ναι, ξέρουμε. Ναι. Θα κάνει με το Σάκη Ρουβά στο Λυκαβητό πάνω για 17 λεπτά μια εκδήλωση που δεν θα έχει κόσμο, πρωτοχρονιάτικη, που δεν θα έχει κόσμο, απλά θα τη γυρίσει, θα την κάνει για την τηλεόραση, τις ανάγκες της τηλεόρασης, για να ο Δήμος Αθήνας λόγω πανδημίας είναι εδώ, κάνει αλλαγή χρόνου κτλ. Δεν έχουμε κανάλια να το κάνουμε. Ο Δήμος Αθηναίων. Στοιχίζει αυτό όπως κυκλοφορεί ευρέως και μέχρι στιγμής δεν είχε διαψευστεί όταν μπήκαμε στην εκπομπή. 215 χιλιάρικα ευρώ. Τι είναι, 215 χιλιάρικα. Ναι, γιορτές. 215 τότε. 215.000 ευρώ για 17 λεπτά τηλεοπτικό πρόγραμμα. Τσάμπερ, Black Friday είναι. Επειδή ξέρουμε και από τηλεόραση. Ξαναλέω. 215.000 ευρώ για το Σάκη Ρουβά 17 λεπτά. Δεν λέω θα πάνε στο Σάκη, είναι και παραγωγή, είναι κτλ. Και επειδή έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση στο Twitter. Σπίτι με τον Κώστα θα κάνουμε. Τι σπίτι με τον Μέγκα, να κατευθείαν. Σπίτι με τον Κώστα. Και το Σάκη. Και μέτρησε, δεν θυμάμαι που το είδα, και λέει τα 215.000 ευρώ είναι τα λεφτά που παίρνει ένας εντατικολόγος για μια δεκαετία. Ναι, καλά είναι. Τι να τον κάνει ο εντατικολόγος. Θέλω να πω οι ανάγκες, η προτεραιότητα. Ναι, προφανώς. Είσαι τώρα Δήμος Αθήνας. Δήμαρχος Αθήνας. Και κάνεις εκδήλωση. Εν μέσω πανδημίας και πετάς αυτά τα λεφτά. Έτσι. Νομίζω για τρόπο, Παπα-Νικολάου το είπε. Μπράβο, για τον Παπα-Νικολάου, ναι. Σε αυτό το Twitter το είδαμε. Δεύτερον, είσαι Δήμαρχος Αθηναίων και καλείς πάλι το Σάκη Ρουβά. Παντού ο Σάκης Ρουβάς. Ο Σάκης πουλάει. Η χρυσή μετριότητα του τραγουδιού. Πραγματικά. Ο άφωνος. Καλείς το Σάκη Ρουβά. Επειδή πάλι. Υπήρξαν κάποιες ρουβίτσες δεκαετία του 90. Τελείωσε. Έχουμε αυτό. Ακόμα. Χόρευε. Αυτές γίνανε 40-50 χρόνια γίνανε αυτές. Τελείωσε. Έκανε την καριέρα ένας γυμνός νέος pop τότε μαζί με τον Μάικλ Τζάκσον. Από εκεί με μιμήσεις, κοπιάραμε και καλά. Σύγκρισέ μου. Αυτό λέγανε. Ο Σάκης με τον Μάικλ. Δεν ντυνότανε με τον ίδιο τρόπο. Α, καλά. Δεν λέγανε ο Έλληνας Μάικλ Τζάκσον. Αυτά πανέργεια. Προφανώς χώρα που αντιγράφει οτιδήποτε είναι για τα πανέργια η χώρα. Ναι. Και οι καταναλωτές και οι τηλεθεατές. Όμως πάλι το Σάκη Ρουβά. Γυρίζεις εκεί, βλέπεις Σάκη Ρουβάς. Διαφημίσεις διάφορες Σάκη Ρουβάς. Υπόλοιποι πολίτες αυτού του τόπου κάνουν τις καμπάνιες τους για να ξεπλένονται και να φαίνονται με το Σάκη Ρουβά. Εκπομπές για. Ιδρύματα. Ιδρύματα, ναι. Νοσοκομεία. Τέλειος με το Σάκη Ρουβά. Ελπίδες, πατατάκια, γιαούρτια. Μένουμε Ευρώπη με το Σάκη Ρουβά. Η γλώσσα ελαφάνουσα καμιά ναι, φορά. Ναι, καλά. Έχει μπουχτίσει όλο αυτό. Και ο ίδιος δεν πρέπει να δέχεται. Ας κάτσει τις κότες του εκεί που τις. Κατοικότες έχει ένα κτήμα. Κάτι φράουλες ήταν. Ναι, όλα αυτά. Ναι. Δεν είναι τόσο κουραστικό. Και ένας δήμος, ο πρώτος δήμος της χώρας, πέρα από το που πετάει τα λεφτά, εκεί ίδια λέγει πάλι Σάκη. Αυτή είναι η πρόταση πολιτιστική του Δήμου της Αθήνας. Γίνονται πράγματα στον πολιτισμό όμως, να μην λέμε. Πράγματα. Γίνονται πράγματα. Μια η Μόνικα που τσίριζε πέρυσι στα Ζάπιο, η άλλη από το Fame Story που δεν την ήξερε κανείς, η παγκόσμια φήμη Σοπράνο. Η αισθητική όλων αυτών είναι αυτή. Αυτή είναι η αισθητική. Εκεί τελειώνει. Πού θα τελειώσει. Αρχίζει και τελειώνει. Ρέμο, βάλανε. Όχι φέτος. Έχει τον καημό που δεν πήγε στη Μύκονο να τραγουδήσει φέτος. Δεν εμφανίζεται. Ούτε στη Μύκονο, ούτε στο Δήμο της Αθήνας, σε χτύρπια. Πουθενά, πραγματικά. Και τέλος πάντων, αυτό να το κάναμε θέμα αν στήχησε και τίποτα σοβαρά λεφτά τώρα. Για 215.000 ή 17 λεφτά, τι. Όχι. Πραγματικά. Και στο κάτω-κάτω, δικά του είναι. Του Μπακογιάννη. Θα τα κλαίει κιόλας. Δεν είχε δικά του να τα σκεφτεί. Εδώ έδωσε για τη βλακεία 2 εκατομμύρια. Για να τα τι 2 εκατομμύρια. Για να δύο για την πρώτη φάση. Για να τα φτιάξουν. Για την πρώτη φάση, τους Δενεκέδες. Τώρα που ξυλώνουν και θα κάνουμε Χριστούγεννα με τσίγκινα στο Σύνταγμα. Άλλα 3 νομίζω είναι αυτά. Ο μεγάλος περίπατος λέει. Ο μεγάλος. Και το βουλεβάρτο. Ναι, ναι. Για να εγώ υποψιάζομαι γιατί στο Σύνταγμα το πάει λίγο πίσω προς τα πίσω τα τσίγκια. Σιγά σιγά αποκαλύπτει λίγο πεζοδρόμιο. Ναι. Και έχει μείνει ένα κομμάτι κλειστό. Εκεί θα περάσει ποτάμι, να μου το θυμηθείς. Λες. Το βλέπω εγώ. Εντάξει, ωραία. Να το θυμόμαστε και μόλις γίνει θα παίξουμε το βίντεο. Ναι. Πάμε στις διαφημίσεις με την ολοκλήρωση του άσματος. Ενημερώνει η υπηρεσία τώρα, το είχα ξεχάσει, ότι τις κότες του Ρουβά τις είχε φάει αλεπού. Και είχε γίνει και θέμα τότε στα. Έγινε θέμα αυτό. Θέμα. Σχεδόν πρώτη είδηση. Το Firefox έφαγε τις κότες του Ρουβά. Είχε μπει στο κοτέτσι του που έχουν στο σπίτι και είχε φάει όλες τις κότες. Είχαν κρατήσει τα αυγά τους, λέει, και φάγαν τα αυγά. Κρίμα. Αυτά. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Ελλήνες και Έλληνες, χρόνια πολλά και καλή χρόνια. Υγεία και χαρά σε όλες και σε όλους. Make my wish come true, baby, all I want for Christmas is you. Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους. Δεν βγήκε ούτε μία από τις ευχές του όμως. Ούτε η καλή χρονιά, αυτή ούτε η πρωτοχρονιά υγεία, του 20 είναι. Ούτε τα χρόνια τα πολλά. Από τότε μας τα είπε. Δίσεκτα χρόνια από όταν βγήκε. Από τότε που κρατάει πολύ. Από τότε μας είχε ευχηθεί εκείνη την πρωτοχρονιά. Ήταν η πρώτη του πρωτοχρονιά ως πρωθυπουργός. Με το που το είπε, όλος ο πλανήτης κατέρευσε. Και δεν ξέρουμε και πώς θα τελειώσει. Μάλλον τελειώνει ο πλανήτης. Από ό,τι βλέπω μην και είμαστε νιώθω. Προληπτικοί, δεν θα ήθελα. Τι να μην είμαστε. Τώρα ότι ορίζει τις τύχες όλου του πλανήτη. Να εξηγούνται λογικά όλα αυτά. Κυριάκος. Ναι, δεν θέλει πολύ. Άσε που δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη στην καντεμιά. Για το γιο λέω. Τον πατέρα λέγανε. Εγώ μιλάω για το γιο, δεν μιλάω για τον πατέρα. Για το γιο. Ρωτάνε για το προηγούμενο τραγούδι που ήταν ο μικρός τουμπανιστής. Είναι το Little Drummer Boy live, live από τους King και Country. Μάλιστα. Ωραία. Πατήστε από αυτό το συγκρότημα, ναι. Βρείτε το. Σαζάμ δεν έχετε. Βάζετε και στα κινητά. Είναι η πιο χρήσιμη. Κάποιοι έχουν και το 3210. Τι θες τώρα. Ναι. Είναι η πιο χρήσιμη εφαρμογή πάντως. Γιατί... με φιδάκι. Με το 3210 ακόμα. Δεν έχει μπουχτίσει αυτό το φιδάκι. Όχι. Τσουλάει ακόμα. Μεγαλώνει. Μεγαλώνει. Ναι. Ναι, μάλιστα. Τώρα. Θα μιλήσουμε για πατριωτικά θέματα. Α, επιτέλους. Πάμε σε θεματοφύλακες του συντάγματος. Όχι, όχι. Κάτι άλλο. Πριν μιλήσουμε για τα πατριωτικά. Να πω ότι κάτι που μας στείλανε, ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος διοργανώνει συναυλία αφιέρωμα στα 250 συν 1 χρόνια από την γέννηση του Μπετόβεν και στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Μια παραγωγή που έχει σκοπό, όπως μας λένε εδώ, την ενίσχυση του Ταμείου Αλληλεγγύης του Συλλόγου. Ένα ταμείο που στήριξε και στηρίζει όσους μουσικούς έχουν ανάγκη σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνά ο κλάδος. Αυτό θα γίνει με online streaming. Στις 26 Δεκεμβρίου του Δεκέμβριου, του φέτος. Μεθαύριο, τι έχουμε σήμερα, έχουμε 23, την Κυριακή δηλαδή, στις 8 το απόγευμα και μπορεί κάποιος να μπει, θα το βρείτε όσοι ενδιαφέρεστε, να δείτε διαδικτυακά αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση του Πανελλήνου Μουσικού Συλλόγου. Θα είναι με την συνεργασία της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ. Συμμετέχει και η ηθοποιός Μαρία Λιφέρη, βλέπω. Συναυλία με έργα του Παύλου Καρέρ, του Μπετόβεν, με μαέστρο τον Χρήστο Κολοβό και τις καταξιωμένες λυρικές τραγουδίστρες Βασιλική Καραγιάννη, Τζούλια Σουγλάκου και Σοφία Κιανίδου. Αυτά λοιπόν μπορείτε να τα δείτε μεθαύριο. Κάνουν πράγματα σε αυτούς τους συλλόγους και ο Μουσικός Σύλλογος έχει μια δραστηριότητα. Το βλέπουμε και στις πορείες που κάνει έτσι εκεί μετά. Δίνει ένα ωραίο τέμπο. Και φέρνει και όργανα. Ναι, και εδώ είναι και σε εισαγωγικά ιερός ο σκοπός, γιατί τα χρήματα θα πάνε πάλι σε συναδέλφους που είναι άνεργοι και λόγω της πανδημίας και λόγω της κρίσης και ειδικά την πανδημία. Ο συγκεκριμένος κλάδος έχει χτυπηθεί. Για πες και εσύ για μια. Όχι για μία. Αφορά και μουσικούς αυτό που θα πεις. Για δύο. Δύο παραστάσεις. Ερχόμαστε στην Κρήτη. Πού θα κάνετε παραστάσεις, αυτή την εποχή παραστάσεις? Ναι, αυτή την εποχή παραστάσεις. Α, ωραία, okay. Γίνονται πολιτικές εκδηλώσεις. Λοιπόν, έχουμε δύο παραστάσεις στην Κρήτη. Ο Τσολιάς. Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ζήτω το πένθος. Στην Κρήτη, στα Χανιά. Τρίτη, 4 Ιανουαρίου. Αμέσως μετά, μόλις αλλάξει ο χρόνος δηλαδή. Στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Θα παίξουμε καινούριο θέατρο που είναι στην πλατεία Κατεχάκη και στο Ενετικό Λιμάνι και στα Χανιά. Εκεί θα ξεκινήσουμε νωρίς. 8 η ώρα και την επόμενη μέρα παίζουμε στο Ηράκλειο. Τετάρτη 5 Ιανουαρίου παίζουμε στο Ηράκλειο, στο θέατρο Αστόρια. Οπότε μπορείτε να κάνετε στο ticket services τις κρατήσεις σας και σε κάποια σημεία τώρα στα Χανιά, ας πούμε, λέει από το Ζαχαροπλαστία, το Σπιτικό, δικαστήρια, αγορά και στο Μπράντε Φρέρ. Τα ξέρετε. Όποιος θέλει εκεί. Όποιος θέλει τα ξέρει αυτά για να βρουν εισιτήρια. Και στο Ηράκλειο, εισιτήρια στα ticketservice.gr και στο θέατρο Αστόρια. Στο θέατρο, στην δηλαδή, Κρήτη δηλαδή ο Τσολιάς. Οπότε στην Κρήτη ο Τσολιάς, Χανιά και Ηράκλειο με αυτή τη σειρά. Ωραία. 4 και 5 Ιανουαρίου αντίστοιχα. Στα Μεν Χανιά ξεκινάμε 8 το βράδυ, στο Ηράκλειο στις 10. Πιο μερακλείδες. Πιο μερακλείδες, βέβαια μπορεί να τα ωράρια να έχουν κουνηθεί μέχρι τότε, δεν ξέρω τι θα ισχύει. Και όχι μόνο τα ωράρια. Ναι. Στις παραστάσεις τηρούμε πάντα τα πρωτόκολλα και τα μέτρα με μάσκες, αποστάσεις, συγκεκριμένος αριθμός που μπαίνει μέσα ατόμων, εμβολιασμένοι μόνο. Έλεγχος στις εισόδους και τα λοιπά. Ωραία. Θα πάμε σε μια συναδελφισά σου, η οποία μας μιλάει για το τι είναι πατριωτισμός. Είναι η σάξια σου. Η Βάρα Μπαρμπά. Μπράβο. Ακούστε, το Survivor είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Ό,τι ψυχαγωγεί τον κόσμο, είμαι υπέρ. Είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να περνάει καλά. Ο ελληνικός λαός να βλέπει καλή τηλεόραση. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι όταν έχουμε Τούρκους παραγωγούς στην πατρίδα μου. Δεν θέλω να έρχονται οι Τούρκοι παραγωγοί. Γιατί δεν έχουμε αντίστοιχα Έλληνες παραγωγούς στην Ελλάδα, στην Τουρκία. Συγγνώμη, από την Ελλάδα στην Τουρκία. Αυτό με ενοχλεί λίγο. Εκεί λίγο. Με ενδιαφέρει πατρίδα-πατρίδα. Ότι είναι ελληνικό. Έλληνες παραγωγοί, Έλληνες ηθοποιοί, Έλληνες καλλιτέχνες, Ελληνικές παραγωγές. Εγώ κρατάω πέρα από το πατριωτικό του πράγματος αυτό που είπε, ο κόσμος έχει ανάγκη από καλή τηλεόραση. Ναι, και την παίρνει. Και Survivor. Το Survivor μιλάει στην ίδια πρόταση, έχει βάλει το Survivor και καλή τηλεόραση. Ωραία. Η Ιβάνα Μπάρμπα μιλάει για όλα αυτά, έχει και συνέχεια. Δεν το με άλλους παραγωγούς από άλλες χώρες δεν έχει θέμα, δηλαδή. Όχι. Έχει παίξει και σε κατηνίες με ξένους παραγωγούς. Όχι, μην βιάζεσαι. Δεν ήταν Αμερικάνοι. Τι ήταν? Ήταν Ιταλοί. γινόταν μια πρόταση από την Ajun Media. Δεν θα πήγαινα ποτέ. Να σαν Ελληνίδα με ενοχλεί βαθιά. Ναι, δεν το θέλω. Ακόμα και αν ήταν μια σειρά ή μια ταινία ή ένα. Όταν μια χώρα είναι εχθρικά απέναντι στη δική μας, έχει ένα προφίλ γεμάτο εχθρικότητα και γεμάτο πρόβλημα, δεν θέλω να συνεργάζομαι μαζί της. Αν ήταν από άλλη χώρα. Αν ήταν προσκύμενοι, άμα ήταν προσκύμενοι, εγώ δεν συνεργάστηκα με Ιταλούς, δεν κάναμε ταινίες, μια χαρά. Όταν είναι προσκύμενα, θετικά στην πατρίδα μας, στο λαό μας, με αγάπη και με θετική ενέργεια, όλα είναι καλά. Όταν όμως κάτι πειράζει τον τόπο μου, δεν τους θέλω στα πόδια μας, δεν τους θέλω μέσα σε εμάς. Για εμένα αυτό είναι πατριωτισμός. Να μην κάνουμε όποιος έχει τα λεφτά του να τα φέρνει εδώ για να δουλεύουν. Να δουλεύουν μόνο ελληνικά χέρια, ελληνικές παραγωγές. Και ξένες όταν πραγματικά στηρίζουν την πατρίδα μας. Αυτό λέω. Έγινε καθαρό. Άρα, τι είναι πατριωτισμός. Αυτό το πατριωτικό Πασόκ είναι που λείπει. Ναι. Θεματοφύλακας και η Παναμπάρμπα της τέχνης. Όχι. Θεματοφύλακας του πατριωτισμού. Ναι. Ο καθένας είναι θεματοφύλακας. Ναι, κάτι να κάνει κυβάνα. Εδώ λοιπόν, μόνο με Ιταλούς συνεργαζόμαστε, Αμερικανούς. Βάζουμε μια λίστα κάτω, όχι με τους Τούρκους. Τέλος. Όχι. Αν και κάνουν καλή τηλεόραση όπως είναι το Survivor και άλλες παραγωγές. Τα αλλά... Voice, όλα αυτά, τα Serial. Τι, okay, ναι, άλλο, ναι. Τα έρχεσαι ο ένας, τι κάνω, θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Δεν τα... Αυτά είναι καλή τηλεόραση. Εγώ δεν βλέπω καλή τηλεόραση. Πρέπει να σου πω, ναι, βλέπω την κακή τηλεόραση. Mm. Την καλή, αν την ορίζει έτσι η Βάνα Μπάρπα, εγώ δεν τη βλέπω, δεν την παρακολουθώ. Δεν μου και δεν θέλουμε να βλέπουμε και τα ίδια με τη Βάνα Μπάρπα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι η καλή τηλεόραση και η κακή. Εγώ διαλέγω την κακή. Επιλογή. Ναι. Επιλογές. Τρας. Ναι, μπράβο. Ναι. Πάντα, πάντα. Μιχαλονάκο. Και επειδή. Καλές στιγμές. Και επειδή το παίξαμε προχθές και το ζητήσανε γιατί τους άρεσε και επειδή είναι μέρες εορτών. Θα κάνουμε χατήρια. Επειδή είναι μέρες γιορτών. Επειδή το παίξαμε, το ζήτησαν και τους άρεσε. Αυτό είναι η επίφαση. Δεν θέλω να είμαι σκατόψυχος, αλλά όχι, θέλω όχι. Να πω. Όχι, ότι αυτό ζητάνε είναι η επίφαση. Καλά. Επειδή το κάναμε, πρέπει να βγάλει τα λεφτά του να παίξει δεύτερη φορά. Α, αυτό είναι το κανονικό. Τέλος. Όλα τα άλλα που παγώ ήταν σάλια, σάλτσες και είσαι. Επίφαση. Τέτοιο είναι. Δεν μου είχε φανεί ποτέ. Είδες τι γλυκός που είμαι. Είστε γλυκός. Είδες τι γλυκός που είμαι. Σαν πέφτει το βραδάκι. Η φούσα μεγαλώνει. Έχει μύτη φωτεινή. Διότι το αστέρι λάμπει. Οι φίλοι του λαμπιώνει. Τον φωνάζουν και γελούν. Γιατί γελάτε κύριε. Γιατί γελάτε κύριε. Τη μύτη του στο χιονί. Κρύβει όταν του μιλούν. Με ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία. Όμως μια πρωτοχρονιά. Είσαι σύσοφος, έχεις μέσα σου το φως. Θεός ταλτε, κύριε Πρωθυπουργέ. Τα ελάφια στο κοπαθί, χαμηλώσανε τα αυτιά. Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας. Τώρα πάλι σαν χαβί, είναι όλα η μάτια. Τι τα βλέπανε. Από τότε και κάθε καινούργια χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους. Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα πάθει λουμπάγκο. Μητσοτάκη. Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε. Σαν πέφτει το βραδάκι. Έχει μύτη φωτεινή. Οι φίλοι του μαλάκα. Τον φωνάζουν και γελούν. Τη μύτη του στο χιονί. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Κρύβει όταν του μιλούν. Καλή χώρος είσαι. Όμως μια πρωτοχρονιά. Οκτώ, έξι, έξι, έξι. Λοιπόν, Βασίλης Μητσοτάκη. Είσαι σύσοφος. Έχεις μέσα σου το φως. Κάικα. Τα λάθια στο κοπαδί. Χαμηλώσανε τα αυτιά. Εδώ είναι φτιάς, τέλος. Τώρα πάλι σαν χαρτί, είναι όλη μάτια. Γι' αυτό και σας κοιτώ στα μάτια. Από τότε και κάθε καινούργια χρονιά. Ωχ, Παναγία μου! Που έχει του πρώτο στραβά. Τα αρκ***** μας. Όλου τον φωτιγεί, τον άι βασίλη στη γη. Ρε καλέ άκρηρα! Ρουδόλφ το Μητσοτάκη. Με καρδούλα ταπεινή. Στα τσακίδια. Σαν πέφτει το βραδάκι. Δαπτώμαστε. Έχει μύτη φωτεινή. γι' αυτό και εν όψη των γιορτών η πολιτεία θα διαθέσει δωρεάν ένα αρχίδι πριν από τα Χριστούγεννα. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Δεν κάνει τίποτα. Εμείς ευχαριστούμε και επειδή είναι η τελευταία εκπομπή του 2021, γιατί κλείνουμε σήμερα, θα ξανανοίξουμε 7 Γενάρη σε Ελληνοφρένεια, όπως τα σχολεία. Τα Γιαννιού. Τα Γιαννιού. Ανοίγουν τα Γιαννιού τα σχολεία. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Από Δευτέρα θα πάει. Ποια Δευτέρα, 10. Τα σχολεία φαντάζομαι, ναι. Και εμείς γιατί θα ανοίξουμε 7. Εντάξει, εμείς θα ανοίξουμε 7. Εντάξει, ό,τι έχουμε πει. Ο λόγος μας συμβόλαιο. Και επειδή είναι η τελευταία εκπομπή της χρονιάς, να ευχαριστήσουμε, φαντάζομαι, εκφράζω το σύνολο των ακροατών, τον Κυριάκο Μητσοτάκη εδώ. Έτσι που... κι αλλιώς. Για τη συμμετοχή του στην εκπομπή και φέτος. Ναι. Το σύνολο της κυβέρνησης. Για την καλή συμμετοχή του. Και την ανωδική του παρουσία στην εκπομπή. Ναι, ναι, όχι. Γιατί κάθε νέος πρωθυπουργός ξεκινάει κάπως πιο μουδιασμένα, είναι πιο μετρημένες οι δηλώσεις. Νομίζω του. Μπήκε με τα μπούνια. Μπήκε δυνατά στη δεύτερη χρονιά. Και την πρώτη δεν είχα παράπονο. Την πρώτη ήταν τη δεύτερη χρονιά με φωτιές. Με στην Εύβοια, με ταξίδια. Είναι από τις περιπτώσεις που ο δεύτερος κύκλος πάει καλύτερα, ας πούμε. Ναι, δεν είναι σαν τα σύριαλ. Στο Λουπέν έχει γίνει αυτό, στο Netflix. Στο Λουπέν. Ο δεύτερος κύκλος είναι καλύτερος από τον πρώτο, κατά τη γνώμη μου. Μα πώς έβλεξε το Μητσοτάκη με ένα λοποδίτη, Ρεθίμιο. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Τι σχέση έχει ο Μητσοτάκη με τον Λουπέν, τον λοποδίτη. Συγγνώμη, έμπλεξα το Μητσοτάκη με μια πολύ καλή σειρά του Netflix. Ναι, αλλά στην πραγματικότητα. Έμπλεξα το Μητσοτάκη με μια πολύ καλή σειρά του Netflix. Δείτε την τώρα αυτές τις μέρες, άμα δεν την έχετε δει. Είναι οπότε καταλήγοντας, για σειρά στο Netflix καλός είναι. Πρωθυπουργό μην τον διαλέξετε. Έχει το μυαλό σου μια διαδικασία πολύ γρήγορη και πιάνει την επιφάνεια και τα συνδέει όλα αυτά. Ναι. Πρόβλημα είναι αυτό. Ναι, μπορεί πρόβλημα να γίνει, μπορεί να εξελιχθεί σε πρόβλημα. Πρόβλημα. Βάλε λίγο από κάτω ένα χάλι έτσι να επίκαιρο στο κλίμα των ημερών. Α, μπουχάρα. Στο μουσικό ξυγνιάτικο κομμάτι. Το Carol of the Bells. Ναι, το οποίο έχει δεχτεί εκατομμύρια εκτελέσεις. Τώρα εδώ είναι μια ορχιστρική με πολύ ωραία βιολιά, βιόλες. Πολύ ωραίο είναι. Στην συνέχεια το έχουμε και με στίχους. Και κάθε Χριστούγεννα η ίδια διαπίστωση είναι. Όχι όλοι οι Δήμοι, οι περισσότεροι έχουν κάποια δέντρα στις πλατείες τους, στους δρόμους. Πάνε, πετάνε τα φώτα, σαν να τα έχει ρίξει με ελικόπτερο από πάνω κάποιος. Χροκ, τα πετάνε και σου λέει στολίζουν. Βάζουν και να το συνδέουν και με το ρεύμα, αυτό είναι το έγκλημα. Και είναι το δέντρο, η φύση έχει φροντίσει να έχει ένα σχήμα το δέντρο. Και μια συμμετρία γενικώς. Ναι, ναι, η φύση είναι άψογη. Είναι σαν στραβοχημένα από τη μία πλευρά. Πάνε, τα λαμπάκια. Που λες αυτό είναι τώρα Χριστούγεννα. Και βλέπεις στο Δήμο της Αθήνας. Είναι όπως στολίζουμε το δέντρο την πίσω πλευρά. Ναι, μπράβο. Από εκεί που δεν φαίνεται. Έχει πίσω πλευρά το δέντρο. Εκεί που είναι κοπογμένο τείχο συνήθως. Α, μάλιστα. Πού έχει κάτι διάσπαρτα σολίδια, πώς να είναι. Τίποτα. Αυτό τα, που δεν σα αρέσουν σπασμένα. Πολύ. Τα σπασμένα, αυτό που δεν σα αρέσουν. Τα φωτάκια πάνε λίγο στραβό. Έτσι, στην πίσω πλευρά, άντε και να το δεχτώ. Η πλατεία Συντάγματος έχει στολιστεί. Έτσι είναι ωραία. Την έχει στολίσει. Ωραία. Είναι φώτα. Έχει βαλκεφάτνη με μπάτσο. Ναι, ναι, όλα αυτά. Σωστά. Στην Διονυσία Ροπαγίτου, η Διονυσία Ροπαγίτου βρίσκει την Αμαλία. Ναι, καλά, εκεί έχει ένα δέντρο. Κάλας, τι θες άλλο, έχει δει το άγαλμα της Κάλας. Εκεί είναι της Μελίνας Μερκούρη το άγαλμα. Εκεί που ανταμώνουν οι δύο δρόμοι, ναι, ο πεζόδρομος ναι. Με την. Α, εκεί είναι. Από πάνω έχει ένα δέντρο. Δες πως έχουν πετάξει σε κεντρικότατο σημείο οι ίδιοι που στόλισαν το Σύνταγμα τα φωτάκια. Στη μία πλευρά. Χυμένα έτσι, πεταμένα. Και από εκεί που φέρονται. Σε κεντρικό σημείο. Δεν είναι. μια ανθυπογειτονιά πίσω να μην φαίνεται. Ρε παιδί μου, είναι σκηνικό. Πώς είναι, κάνουμε μια εκπομπή. Βλέπεις το σκηνικό μπροστά του, τελάρο από πίσω, δεν είναι ωραίο. Το τελάρο από πίσω είναι η Διονυσίου Αναπογείτου και Αμαλία. Εντάξει, είναι 500 μέτρα από το Σύνταγμα. Κοιτάνε μπροστά. Ποια φώτα, κοιτάνε μπροστά, πάμε να δούμε κι εμείς. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος σιγά σιγά. Να σας αποχαιρετήσουμε. Τελευταία Πέμπτη. Τα πάμε. Αυτά. Να σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς ραντεβού 4 και 5 Γενάρη στα Χανιά και στο Ηράκλειο, αντίστοιχα στην Κρήτη, για παραστάσεις. Και 7 Γενάρη, εδώ ζωντανά στο ραδιόφωνο, επιστρέφουμε στα παραπολιτικά. Να έχουμε καλή χρονιά, να είμαστε καλά όλοι. Όσοι είμαστε τώρα, να είμαστε και μετά. Υπομονή. Και υγιείς. Υγεία, γεροί. Και να το περάσουμε όσοι το κολλήσουμε ξανά. Όσοι το κολλήσουμε πρώτη φορά, να είναι πάρα πολύ ελαφριά. Να είναι όπως το λένε όλοι, ότι είναι η Όμικρον. Πιο πολύ λαφριά κτλ. Και όσο δυνατόν λιγότερες απώλειες. Ναι. Καλή χρονιά λοιπόν. Γεια σας. Γεια χαρά.